Раздзел 13. Вялікая блудніца. І цары зямныя любадзейнічалі з ёю, і купцы зямныя ўзбагацелі ад вялікай раскошы яе. Выйдзі ад яе, народ мой, каб не ўдзельнічаць вам у грахах яе і не зазнаць язваў яе. Колькі славілася яна і раскашавала, столькі аддайце ёю адплату пакут і горкіх нягодаў. Апакаліпсіс, глава 18, старонкі 3, 4, 7. Поп быў не дурань выпіць, а не горш. Чосер. Кентерберійскія апавяданні. У невялічкім пакоі новага дома на старым рынку сядзелі тры чалавекі. Сядзелі і маўчалі. І маўчанне тое цягнулася, відаць, вельмі даўно, бо відавочна гняло іх. Гэта быў дзіўны пакой, непадобны на ўсе іншыя багатыя пакоі гародні, скляпенчатыя з маленькімі акенцамі. Тут вокны былі шырокія і вялікія, забраныя кутымі танюткімі кратамі. Ніхто і не падумаў бы, што гэтыя краты ад злодзея або віжа, так яны нагадвалі карункі або сплеценыя кветкі. Столькі ранняга цёплага сонца лілося ў вокны, што ўвесь пакой аж плаваў у святле. Безліч кніг на паліцах, стале, у разблёных скрынях і проста на падлозе, чучалы жывёл і вясёлкавых птушак, скураныя папкі з гербарыямі, дзве дубовыя шафы з мінераламі, кавалачкамі дрэва і тарпы. За адчыненымі дзвярыма ў суседні пакой цьмяна свяцілася зорная сфера, блішчэлі шклянымі бакамі колбы і пузатыя бутэлі, грувасціліся ціглі, стаяў перагонны куб. Адзін з трох быў ужо вядомы нам, разьбяр багоў Клеонік. Побач з ім сядзеў у крэсле румяны чалавек у белым францысканскім плашчы, ачышчаў ад паціны старую бронзавую статуэтку велічынёю ў палову мезенца і раз-пораз разглядаў яе павелічальнае шкло. Вочы ў чалавека былі цёмныя і мяккія. Гэта быў былы прыёр маленькага францысканскага кляштара брат Альбін Зарэхвы, а ў ранейшым жыцці Альбін Рагвал Алёйза Крыштофіч з Дубатыннем. Былы нобель, былы прыёр, ён быў цяпер еретык, пакінуты пад моцным падазрэннем. Ад усіх яго імёнаў засталіся ў ягоным распараджэнні дзве мянушкі – геамант і пожах. Абедзве распусціла царква. Паходжанне першай мянушкі больш-менш яснае. Другую трэба растлумачыць. Францысканец гэты даўно займаўся навукай, праслаўляў вопыт, важдаўся з чарнакніжнікамі, а значыцца і з нячыстай сілай. Чытаў не адных хрысціян і дакаціўся да таго, што стаў адмаўляць самога Арыстоцеля, тройцу, непарочнае зачацце і тое, што Христос выкупіў смерцю сваёй першародны грэх. Святая служба даўно сачыла за ім, але да часу яму ўдавалася пазбегнуць яе кіпцюроў. Схапілі яго ў часе ягонай паездкі ў Рым па даносу сябра. Галоўным пунктам абвінавачання было тое, што еретык Альбін Крыштофіч, брат Альбін, падзяляў погляды арыстарха Афінскага і горача прапагандаваў іх. Але паколькі гаварыў ён аб гэтым у краіне, адкуль немагчыма было прывесці сведкаў, паколькі ў Рыме сведкам ягонай гнюснай ерасі быў толькі адзін чалавек – даносчык, паколькі святая царква ў тыя змрочныя часы лічыла, што даносу аднаго чалавека вергаць нельга, Крыштофіча аддалі на катаванне і паступова спускалі з прэнга на востры пожах. Ён вісеў на руках 40 гадзін і не прызнаваўся ні ў чым. І, значыцца, даносчык не меў рацыі. Яго знялі і тыдзень паілі адным малаком. Калі ён у першы раз адчуў позу, яму здалося, што зноў уваходзіць у ягонае цела востры кол. Ён страціў прытомнасць. Лекар Магаметанін вылечыў яго. Пасля Крыштофіча адпусцілі. Цяпер першы данос мог зноў павесіць яго на прэнг. Але да Рыма было далёка, і гэты чалавек нічога не баяўся. Трэці субяседнік быў юнак, амаль хлопчык, апрануты, бадай, залішне франтавата, дарма што сядзеў у сваім доме. Гэтага перш за ўсё можна было заўважыць нават у самым вялікім натоўпе. Твар з румянымі ўсмешлівымі вуснамі і вялізнымі цёмна-сінімі вачыма быў гожы той рэдкаснай прыгажосцю, ад сузірання якой адразу прыходзяць у галаву думкі тленнасці зямнога, аб тым, што цябе вось чакае пекла, а гэтага стройнага, як трысцінка юнака, жыўцом возьмуць на неба. І аднак, калі верыць рупліўцам аб веры, менавіта гэтае дзіця ўжо зараз не чакала неба. І аднак гэта менавіта яму праз некалькі год пагражалі пеклам і вечнымі пакутамі шматлікія прапаведнікі Італіі. Ледзь не ўсе папы Беларусі, Польшчы і Жмойскай зямлі, і, вядома ж, уся святая служба. Юнака звалі Кашпар Бекеш. І калі нехта і стварыў той час славу гродзенскай зямлі, то гэта ён і Крыштофіч, еретыкі, асуджаныя членамі святога трыбунала, імёны ж гэтых членаў ты вясі, Божа, а не людзі, нават самыя вучоныя. Бекеш трымаў на каленях познюю копію адной з сафоклавых трагедый, чытаў яе сам сабе і па чарзе падціскаў пальцы. Пасля нешта запісваў шытак, што ляжаў на нізенькім століку. Копія была сапсутая шматлікімі перапіскамі, часам у ёй не было ніякага складу, і вось ён правіў, аднаўляў яе, лічачы склады і раздумваючы над некаторымі словамі, якія недасведчаныя пісцы даўно ператварылі ў абракадабру. Аблічча было сур'ёзнае, трошкі рэзкая ў вылицах, мабыць, ад продка венгерца. Тонкая рука часам адкідала з ілба сонечна-залацістыя валасы.